encenem els fogons amb la Teresa. Doncs ja tenim ganes de menjar, o si més no, de cuinar una miqueta, i saludem a la Teresa Ferrer. Molt bon dia. Bon dia. Doncs ja estem encenent els fogons o avui no ens encenem? Cada dia ens encenem els fogons. Cada dia. Home, a vegades no, que a vegades fem receptes al forn o fem receptes amb el microones, eh? Sí, però bueno, clar, jo he dit encendre fogons en nom genèric. Ah, o sigui, que anem a la cuina, no? Sí, que hem d'anar a la cuina, vulguis o no. Sí, és veritat, és veritat. Doncs què ens portes avui, Teresa? A veure, avui portava diverses coses. Sí. Volia dir, és que no sé si ho havien dit, en cap, és que com que faig tantes coses... A veure, que jo faig memòria, vinga. Sí, tu fes memòria. Vinga. Si us havia explicat patates fregides sense oli. Al forn, no? Sí, al forn, ho vam dir això, eh? Sí. És que m'ho vaig posar aquí amb un asterisc, perquè dic, no sé si... Sí, quan vam fer una secció que vam estar explicant també els guarniments, quins podíem fer, i ens vas explicar les patates fregides sense oli. Va, doncs ja està. Això... Sí, punt i a part. Val. Llavors ens havia pensat de fer un remenat de verdures amb gambes... Oh, que bo. ...i un flam de moscatell. Oh! Al microones. Sempre ens portes alguna recepteta amb una mica del toc alegre... Una mica del toc amb alcohol, no? Els postres, sobretot. És que les postres han d'alegrar la vida. Que és prou trista. Clar, és la guinda, no? Sí. Bueno, doncs comencem amb el remenat, vinga. Anem pel remenat de verdures. A veure, el remenat de verdures, ara pràcticament molta gent, no? Pues és el típic que la veïna té un hort i li dona carbassons, i li dona pebrots, i li dona no sé què, perquè sí. Clar, ho té tot alhora. Sí. Llavors, per aprofitar una miqueta això i donar-hi un plat de verdura així una miqueta original, doncs havia pensat això. I a més que així mengem bé, no? També. Que les verdures van molt bé. Agafem totes les verduretes, les tallem amb juliana o les tallem a quadrets o de la manera que vulguem. Sí. De totes les que tinguem, eh? Mongetes, pebrot, pastanaga, pèsols... Tot el que vulguem. Tot el que vulguem. Ho saltegem, evidentment ho anem anant posant per ordre de que li costi més o costi menys de coure. Ah, val, o sigui, aquí ja està el truco, que clar, tu dones per fet, però gent com jo, després aquí és on la pifiem, o sigui... La mongeta, per exemple, si li posem verda, li costarà més de coure. O sigui, primer posem allò que pensem que ha de trigar més estona, i això, després anem afegint. La mongeta, la pastanaga, val. Aquestes coses sempre costen més, l'albergínia també, després ja podrem anar cap al pebrot... Perquè si ens quedés una mica cru, què passaria? Bueno, hi ha gent que li agrada, hi ha gent que la verdura li agrada una mica al dente. O sigui, que tampoc passaria res, tampoc no? Tampoc passa res. Si som de que tenim la família que els agrada tot ben cuit, també podem bullir-ho. Val. Ho bullim una miqueta. Així ens assegurem. Allò ho escaldem. I després l'aigua que fem de les verdures no la llancem, perquè llavors aquest suc de verdures podem fer una sopa de verdures. Vull dir que tampoc no s'ha de llançar res. Ah, molt bé. Llavors aquest caldo, agafem les verdures i les passem per la paella. Sí. Una miqueta. Això ja va a gust de cadú. Si tenim un oli que ens ha sobrat d'un... Jo a vegades ho poso, com que això és amb gambes, si posem les gambes a la planxa, procurem de posar una miqueta més d'oli i llavors, si ja tenim les verdures bullides, les saltegem amb aquest oli de les gambes. I així també ens agafa el gustet, no? També ens agafarà el gustet. Ah, molt bé. Si no les volem fregir, que diuen que jo les vull fer, verdures al vapor, amb les gambes a la planxa. Llavors, l'oli aquest que traiem de les gambes, amanim les verdures. Tenim diverses opcions. Ah, o sigui, l'oli... que passem tota la planxa, el guardem i després al final el posem. El posem a les verduretes aquestes. Ah, val, val. Perquè no tinguin el gust aquell d'una mica massa bullit, poder. O si no agafem les verdures, les posem amb una cassoleta amb oli, que vagin fent una mica de xup-xup, i tirem un roget de vi blanc. I si volem posar una miqueta d'all i julivert, que ens hi agrada, doncs hi posem una miqueta d'all i julivert. Les saltegem ben saltejades. Llavors fem les gambes a la planxa, les posem al plat, ho decorem i per sobre hi tirem una miqueta de sal maldon. Que sempre diem que aquest és el puntet també que diem sal maldon perquè o sigui, agafa més el gust, no? Sí, el notes més, t'es talla més la sal a la boca, que dic jo, no sé. A veure, a vegades ens agraden les coses, hi ha gent que li agrada la cosa salada. Jo, per exemple, a casa meva n'hi ha un que li encanta la sal. Sí. I llavors a tot arreu li poso sal maldon, perquè li poso menys i la nota més. O sigui, és, en aquest cas aquesta sal és que es nota més el gust a sal. Es nota més, però com que n'hi poses menys quantitat, doncs sembla que n'hi hagi molta. Ja. Llavors així el tenim una miqueta enganyat. Però aquesta sal no és per cuinar, o sigui, en general, sinó que és més per amanida, o sigui, per menjar-la en cru, diguéssim, no? Sí, però bueno, si jo si a vegades si em quedo sense també, el que passa que, clar, és més cara. Clar. I també per posar-la dins que bulli l'olla del caldo, com que no. Sí, és tirar una mica els diners. Sí. Perquè després no es nota, no? Clar. Tampoc no... No és qüestió per tirar coets, no? No. Val. No. Llavors... Aquest plat també el podem fer d'aprofitament, que dic jo. Què vol dir això? D'aprofitament. És que si ens sobra, doncs no ho sé, hem fet una patata i mongeta. Sí. I ens sobren una patata i quatre mongetes. I un altre dia, doncs, l'endemà, fem, jo què sé, uns pèsols amb maionesa. Doncs, si ens han sobrat, també quatre pèsols. Llavors agafem totes aquestes verdures sí. i les podem saltejar a la paella i llavors, amb les mateixes gambes, podem fer un plat d'aprofitament. O sigui, li posem el toc personal de les gambes clar. I ja sembla que no siguin l'aprofitament, no? Clar, sembla que no sigui l'aprofitament, perquè és que avui dia la gent llença molt menjar. Això és veritat, eh? Molt. Però això és... no sé si és tothom que ho fa, perquè les àvies segur que no ho fan, això està claríssim. Les àvies sempre et diuen que t'ho acabis tot. I moltes famílies també aprofiten tot el plat, però sí que hi ha molta gent que també veus als restaurants, no?, que es deixen moltes coses. Sí. No sé. La gent deixa molt menjar i això és un pecat. I més amb l'època que estem, que no, és que no es pot llençar res. Llavors, però que encara que no fos època de crisi, és igual. Ah, és igual, això. Que... És que la crisi, aquesta crisi, que dic jo, digues una crisi una mica així fantasma. Sí. Perquè tothom en parla i ningú la nota. Clar, depèn, no? Els constructors segur que sí que la noten, eh? Bueno, però és que els constructors... Però els de... Clar. També s'havien passat tres pobles i mig. Sí, clar. O sigui, ara és la llei del pèndol. Clar. De tant... Però en aquest cas no eren els constructors, eren els... o sigui, els immobiliaris, no? Les immobiliàries que pujaven uns preus, que déu-n'hi-do. És que, no sé, havia arribat a un punt que ja es veia que això no podia tirar més amunt. Ja. Pedaria, sí. A veure, una persona que guanya un sou pagar 100 milions per una caseta... No, és impressionant. Has d'estar pagant hipoteca fins als 300.000. Vull dir, és que no sé, no, la gent... És, jo per mi que la gent més aviat no toquem de peus a terra, que dic jo. Ja. Tothom vol una casa amb jardí, bueno, hi ha gent que pot tenir una casa amb jardí, hi ha gent que no podem tenir una casa amb jardí. Ja, que és en qüestió de no ser conscient del nivell adquisitiu, no? Clar. Vull dir, a veure, jo a vegades ho dic jo... Les meves amigues em diuen, tu no et pares mai a les joieries? No. Per què? Per què, no? Per què? Sí. Per agafar un llullo? Doncs pues no. I primer que ja no sóc de mirar-me-les. Segona, que tampoc no m'agrada portar-ne. I tercera, que tampoc no te les pots posar. Ja. Doncs llavors, per anar a comprar-les i tenir una caixa forta, doncs m'estalvio la caixa forta, m'estalvio les joies i m'ho gasto en passejant. Però amb això de la crisi sí que és veritat que en molts llocs estem sentint, i també programes de tele i de ràdio, doncs aquestes tàctiques i tècniques per estalviar a l'hora d'anar a comprar. Bé, tu la primera secció d'aquesta temporada ja ens vas dir una miqueta allò de reaprofitament i doncs, com organitzar una mica la nevera. I són coses tàctiques que la gent ara ja està parant més atenció, eh? Això vol dir que alguna cosa toca, eh? Bueno, perquè estàvem acostumats a... Bé, sobre, és igual. Però és que jo sempre, des que faig el de la cuina, que sempre he dit que no es pot llençar res, que s'ha d'aprofitar tot, i que a vegades això és com bullir les verdures, i aquella aigua, pam, cap a l'aigüera. No, aquella aigua, guarda-la, que llavors si vols fer una crema de carbassó amb aquella aigua, que hi has bullit doncs, mongetes, patata i el que sigui, doncs la pots aprofitar. El que passa que també és veritat que hauríem de tindre una nevera clar, molt gran i sí. que no tothom té una nevera gran. Clar, o sigui, és molt espai i també molta previsió, no?, de saber quan ho farà servir, perquè si no... Però és que la previsió ja s'ha de fer el diumenge. Sí, ens ho vas dir, que ens havíem de fer l'agenda. Clar, ens hem de fer l'agenda de tots els plats que volem fer durant la setmana. Sí. I anar combinant els plats aquestos. Ja. Bueno. No sé. A veure. O sigui, ja hem fet aquest plat, a més hem fet el reaprofitament, que ja tenim aquí la cosa de tocant amb la crisi, de si ens sobra no es llença res, ho aprofitem i el dia següent ens fem un altre plat. I postres també tenim, vinga. Postres, anem de cara a la postre. Anem als postres. Avui farem un flam de moscadell al microones. Al microones. Fàcil. A veure, va. Mira, necessitem 6 ous, 400 mil·ligrams d'aigua, és a dir, 100 grams menys de mig litro. Llavors, dos gots d'aquestos d'aigua, però de moscatell. Sí. 350... Dos gots de moscatell? Bona? Però dos gots com? Dos gots d'aquests d'aigua, dos gots d'aigua. O sigui, dos gots plens? Plens de moscatell. Hosti. Fins dalt. Déu-n'hi-do, eh? Llavors, 370 grams de llet condensada, és un potet d'aquests petits. Sí. Caramel líquid per decorar. Val. Llavors, agafem un bol d'aquests per anar al microones, de plàstic. Jo en diuen que té, que deixa com un forat al mig. I dona un... queda molt mono. Què vols dir que té un forat al mig? A veure, quan aboques, és que no sé com es diu, quan l'aboques es queda tota la pasta pels costats. I llavors, al mig, com que és de plàstic... Ah, val, sí, que té com al mig, sí. Com un suport, sí. Que aquell suport és desmotllable. O sigui, que, clar, que no és que tingui el recipient, no és que tingui un forat, sinó al revés. Que... això, queda un forat que quan queda un forat. Pastís o sí. Flam o això. Llavors sí. Queda com si fos una corona. Ja. Eh? Val. Queda molt bé. Si no el tenim, ho podem fer amb un de... que ens vagi pel microones rodó, igual... I llavors ho posem tot a dintre i no passa res tampoc, eh? Vull dir que el mollo és indiferent. Val. Mentre es rodi. Exacte. Sí, perquè a vegades hi ha gent que diu que he posat un de quadrat. I no girava, no? No girava allò, eh? Els abans sí que podies posar-hi un mollo i un quadrat. Clar. De microones, que no rodaven, però ara tots roden. Sí. Doncs llavors agafem el molla i posem el caramel líquid per decorar-lo. Sí. Llavors agafem tota la resta d'ingredients, els ous, el moscatell, la llet condensada i tot, posem en un bol i ho batem ben batut tot. Ho tirem a dins del mollo que haurem caramelitzat i ho posem al microones. Sí. A uns 800 de potència, més o menys, 800-900, uns 20 minuts. 20 minuts allà que vagi fent. 20 minuts. El deixem allà, el traiem, el deixem que es refredi i quan està refred ja el podem desmullar. Però estem parlant d'un flam sencer, o sigui, un pastís, no de flams individuals, clar. No, un flam sencer. O sigui, estem parlant d'un flam. Que el podem posar en un bol... Però després el posem a la nevera o no? Bona? El posem a la nevera després? Sí, quan està fred. No ens el mengem ràpidament, que el dia no és que el faig avui per demà. El podem posar a la nevera tranquil·lament. Val, molt bé. Es conserva dos dies, tres, vull dir, hi ha ou i els ous són frescos i la nevera funciona bé. Perquè amb aquesta ració, més o menys, per quantes persones tenim? Amb aquesta ració en tenim per, veure, 8. 8 persones. Sí. O sigui que perfectament ho podem fer un dia que convidem algú i fem aquest postre, no? Sí. Molt bé. I a més amb el moscatell ja tenim el puntet que dèiem. No, és que llavors el suquet que fa és boníssim. No, és boníssim. Però se li pot llançar un altre cop a sobre, no? Sí, però això quan el serveixes, sí. Llavors talles un tros de flam, el poses al plat i amb una cullera agafes el suquet aquest que ha deixat barrejat amb el caramel, el moscatell, això, i el tires per sobre. I mira, fantàstic. Clar. Fantàstic. Llavors vas buscar una palleta... xarrupes al moscatell. I ja si fas aquell soroll de xarrupar, eh? Ja llavors estem millor que no ens convidem a un restaurant, eh? Home, això hi ha països que ho fan normalment. Que és de bon gust. Sí. Bueno, és com allò també que diem de menjar les gambes amb les mans o aquestes qüestions, no? Sí. Que sí. Sembla que el protocol... diu que ho podem fer. Ai, el protocol. No ets massa tu de protocol? A veure, hi ha llocs per protocol i llocs que no cal fer el servei. Que no cal ser tan fi, no? Sí. Vull dir, això depèn d'on vas. A vegades veus algú que se'n va a la muntanya a buscar rovellons, ara que estem a l'època d'anar a buscar rovellons, sí. I els veus que van al bosc i dius, mare de Déu senyor, no? Com acabaran? Com acabarem? Anem agafant-la entre tots al coll i portant-la cap baix del poble amb una ambulància. Sí. Perquè els veus allà tot rififis, que dic jo, se'n va al bosc, es va al bosc, amb una jaqueta que valgui 3 rals. Clar. Clar, i tenim... que si caus a terra, doncs tan brutes i tan brutes, no? No passa això. Res. Ja. I a vegades veus totes aquestes noies tan mones que dius, bueno, he anat a fer la foto per dir, he anat a buscar rovellons. He anat a caçar bolets, eh? Sí, això, a caçar bolets. Una que... és que també... Que no... No ho dius tu, això? Jo no. Ho diuen a la tele, eh? Ja, però és que últimament... A els caçadors de bolets. No te'n pots fiar de la tele, eh? No te'n pots fiar ni te la pots mirar. Tampoc. Tampoc. Mira, l'altre dia ho parlàvem a la secció de tele, que cada vegada està pitjor. Cada vegada està pitjor. Que encens la tele i dius, i ara què miro? No ho saps. No, llavors és millor, jo dic, parar-la i engegar la ràdio. Clar. Quan de menys no aquí perds estem, el temps. Aquí estem, a la ràdio. Clar que sí. Quan de menys no perds el temps, pots anar fent feina. Exacte. I ho sents, perquè les orelles sempre les portes posades. No? Això ho tenim, sí. No? I sempre dic, les orelles... A vegades algú em parla i no me'l miro. I em diu, t'estic parlant, dic, ja, les orelles les porto posades. Tu vés-me'n dient que jo faig dues coses alhora. Tu ets com jo, que també vaig dir, no, tu parla, jo no et vino, però tu parla. Sí que és veritat, que la gent se sent estranya quan et parla sense que miris, no? Sí, però això ho pots fer a casa, eh? Clar, home, si no és de mala educació. Perquè si no... Si no sembla que passis de les persones. Sí, aquella gent que et parla i l'estàs parlant i mira les musaranyes, a mi em posen negre també, eh? No et pensis. O sigui, tots els dos extrems. A casa sí, però fora, cuidado, no? Sí. Bueno, doncs Teresa, aquí el plat d'avui i també les postres. S'ha acabat el temps? S'ha acabat. Bueno. Què t'ha semblat? Bé, passat bé. Ràpid, no? Com sempre. Sí, no, el que passa que, bueno, llavors ho deixarem per la setmana que ve. El que tenies. Perquè també havia fet un plat d'aprofitament. Ah. Però llavors ja el deixem per la setmana que ve, perquè si no aquesta setmana, si ho diem tot, no pot ser. Clar, no. Llavors diran, ja ho tenim tot sapigut, la gent. Que ja m'estranyaria que se t'acabessin les receptes, eh? Ja m'estranyaria a mi. Aquesta flam de moscatell, sí? El vaig penjar al blog el diumenge als 8:45, les 9 de la nit. Sí. I el dilluns al matí, quan vaig obrir, ja hi havia 4 comentaris. Veus? És que et segueixen, eh? I dic, ostres... I vaig estar mirant i dic, mare de Déu, senyor. Que hem de dir que el blog de la Teresa, que és el blog de cuina que podeu consultar i a més que penja allà totes les receptes i la manera de com fer-ho, fins i tot jo recordo d'haver-lo vist ressenyat a La Vanguardia. Ah, sí. Eh? Sí. Que jo estic a totes, eh? Sí, ja ho veig. Jo recordo que el vaig veure allà a La Vanguardia i vaig pensar, mira la Teresa, ha estat tot arreu. O sigui, que Déu-n'hi-do, amb el blog. L'any passat. Poca conya, eh? Sí. Poca conya, que la gent et segueix. Pues aquest de... s'ho va mirar, imagina't, des de Califòrnia. Oh, mira. Sí. Bueno, perquè tu també poses els receptes bàsicament de cuina catalana, no? Sí. O sigui que està molt bé. També així patrocinar la cuina de la terra. Pues un noi em va enviar un... l'Albert, va dir. Bueno, com que... Com es deia? Albert. Ah, o sigui, estava allà però era català. Sí. Sí. I diu, ai, mira't el blog des de Califòrnia. I dic, ostres, mira tu. Des de Califòrnia. Mira tu. Sí. Doncs res, la gent que ens està escoltant i ho vol també saber com ets físicament, també, perquè allà apareix la foto, eh? Sí, llavors va bé, perquè si dius, ai, això no sé com... Eh? Allò, de quina proporció ha dit això o allò altre? Ah, doncs mira, allà ho tenim tot ben explicat. Allà ho tenim tot, això. Explicat, molt bé. I llavors, a més a més, com que es veu la foto... Ah, vas fer foto del flam? Sí. Ah, molt bé, molt bé. Sí. Perfecte. Vas complir, llavors. No se'l van menjar abans, no? El vaig fer de postre. Sí. I llavors, abans de menjar, dic... Espera't, que primer va la foto. Espereu-se, que primer va la foto. Molt bé, Teresa. Doncs res, que la setmana que ve més aprofitaments. Molt bé. Bueno, aprofitaments. Ara la gent que no es pensi aquí que fem una cuina molt de tirada per la basura, que no. Que no, home, no. Que primer ens has dit el plat normal i després hem dit que també ho podem fer d'aprofitament. Clar, si ens sobressin coses. Perquè si no ens passarà allò que passa aquella amiga meva. Què? Que em diu sempre que està gorda de làstima. Que làstima tirar esto, i que menja ella. Ai. Ja, ara... Això tampoc. Això és veritat que hi ha molta gent que va fent això, va menjant, va dir, és que això tampoc ho llançaré les escombraries, no? Però no m'havia sentit mai això de que està gorda de làstima. No ho havia sentit mai. No, m'ha fet molta gràcia. Pues ella sempre diu, que estic gorda de làstima, i al final li vaig preguntar, diu, no, perquè els nens deixen coses, i diu, que làstima tirar d'esto, i no m'ho menjo. Clar, és que és veritat, quina llàstima, no?, deixar-ho allà. Encara jo seguiré les passes de la teva amiga. Ai, en fi. Ai, doncs... Els dies que ens queda per aprendre coses rares, eh? I tant. Molt bé, Teresa, doncs t'esperem la setmana que ve. Molt bé. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.